السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک بار پھر خوش آمدید سلسلے ولیوں کے سلطان میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں. روزانہ ہی مدنی مذاکرے کے بعد گیارہویں شریف کے خصوصی سلسلوں میں سے یہ سلسلہ بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ سلسلہ موضوع کیا گیا ہے. اس میں الحمدللہ روزانہ ایک نیا موضوع ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ غوث پاک کی مبارک سیرت کو بیان کریں, اور بیان تو کیا کریں, کچھ اپنی اصلاح کے لیے اس میں سے سامان نکالیں, اپنی اصلاح کے لیے اپنی اعمال کی درستی کے لیے کچھ سامان یہاں سے حاصل کریں, اور ضمناً آپ کے ثنا خوانوں میں, آپ کی نعت بولنے والوں میں, آپ کی شان بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی نام پڑ جائے. آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد. غوث پاک سے نسبت رکھنے والے, اگر یوں کہا جائے کہ بلا مبالغہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں لوگ ہوں گے جو کہ اب تک جو اس دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے, تو غلط نہیں ہوگا کہ غوث پاک کا سلسلہ عالیہ جو ہے یہ کافی پرانا ہے, اور دنیا جہاں کے لوگ آپ سے فیض حاصل کرتے آئے اور اپنی زندگی کو گزارتے گئے, اور آج بھی سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ ہے, اور الحمدللہ ہم بھی قادری ہیں, اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاک و ہند کا بلکہ دنیا بھر میں آپ کو قادری سلسلے سے وابستگان ہمیں نظر آتے ہیں. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے منسوبین کو اتنی بڑی تعداد میں پیدا فرمایا جنہوں نے آپ کی بیعت کی, اور آپ کے ذریعے سے دین اسلام میں اور پختہ ہوئے, اعمال میں اور درستی لائے, اور غوث پاک کی نسبت کو لے کر اس دنیا سے گئے. یقیناً غوث پاک کی نسبت رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑے اچھے انجام کی طرف, اور بہت اچھے یوں سمجھ لیجئے کہ اختتام کی طرف بندے کی زندگی کو یہ لے کر جاتا ہے. موت کے وقت کی بشارتیں ہیں, مرنے کے بعد قبر کی بشارتیں ہیں, دنیا میں بہت ساری بلائیں غوث پاک کی نسبت کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں, اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وابستگان غوث اعظم آپ کی نسبت کے فوائد کو ملاحظہ کریں گے. آج انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ غوث پاک سے نسبت کے کیا فائدے ہیں, اس کے حوالے سے غوث پاک نے خود کیا بیان فرمایا, بزرگوں نے کیا بیان فرمایا, انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. نعتوں کا بھی سلسلہ رہے گا, منقبت غوث پاک بھی سنیں گے, بغدادی کسوٹی بھی کریں گے, ایک فرمان غوث پاک بھی روزانہ کی طرح بیان کریں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے, اور سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یہ حدیث پاک ہے, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اگر اچھی نیت نہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ ناظرین حاضرین سب نیت فرمائیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شرکت کریں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, علم سیکھیں گے, سیکھ کر عمل کریں گے, دوسروں تک پہنچائیں گے, اور نیکوں کا ذکر کر کے اللہ عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کریں گے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی تشریف فرما ہے, ہمارے محمود مدنی بھائی, ہمارے عمران مدنی بھائی, ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل بھائی, ہمارے اور بھی مبلغین اسلامی بھائی تشریف لائیں گے, ہمارے نعت خواہ محمود بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے, اور سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک سے اپنے سلسلے کو منور کرتے ہیں, اور سلسلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضل بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ما شاء الله سبحان الله. وقت ہوا ہے 12:12, بڑا پیارا وقت ہے بارہویں والے کی. آئیے شان میں کچھ اشعار بھی سنتے ہیں. ہمارے سلسلے میں روزانہ نعت رسول مقبول شامل کی جاتی ہے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی ہم آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں یا کوئی منقبت سننا چاہتے ہیں, کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے کے موضوع کے حوالے سے, تو ضرور مدنی چینل کے نمبرز پر رابطہ کیجئے. نمبرز آپ کی سکرین پر چلیں گے انشاءاللہ. ہم وقتاً فوقتاً کالز بھی لیتے رہیں گے, لیکن پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ سجانا ہی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ زہرا تو با بابا حسنین کا لالا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عزت سے نمل نمل جائے کیوں نام محمد پر. عزت سے نمل جائے کیوں نام محمد پر ہم نے کسی دن سے تو جانا ہے. ہم نے کسی دن یوں دنیا سے تو جانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ محروم کرم اس کو رکھیے نظر محشر جیسا ہے سیرا ہے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرا ہے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے گدا آخر سائل تو پرانا ہے. اس میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب جگانا. کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پاک کے حوالے سے اس سلسلے میں ہم مدنی پھول حاصل کیا کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت یوں تو ہر عاشق رسول کو ہے, ہر مسلمان کو ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے. یہ نسبت اور عقیدت کی نسبت تو ہر مسلمان کو ہے, لیکن ایک نسبت ہے آپ سے ارادت کی, آپ سے بیعت کی جو نسبت ہے, اس کے بھی بڑے فائدے ہیں. اور بلکہ نسبت چیز ہی ایسی ہے کہ جو اگر اچھی نسبت ہو تو بندے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیتی ہے. تل کو اگر گلاب کے پھول میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے. بڑا اردو کا مشہور محاورہ ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا کہلاتا ہے, بروں کے ساتھ رہنے والا برا کہلاتا ہے, اور بعض اوقات خود بھی برا ہو جاتا ہے, اچھوں کے ساتھ رہنے والا اچھا ہو جاتا ہے. دنیا جہاں کے میوزیم جو ہیں وہ نسبت کی اہمیت کی جو صدا ہے وہ بلند آواز سے دے رہے ہیں. دنیا جہاں میں آپ دیکھیں کس شہر اور کس ملک میں میوزیم نہیں ہے. میوزیم کیا ہوتا ہے؟ میوزیم میں بڑوں کی چیزیں ہوتی ہیں, بڑوں کے استعمال کرنے والے پیالے، ان کی پلیٹ، ان کے کپڑے، ان کے جبے، ان کے امامے، ان کی تلواریں، ان کے گھریلو دیگر معاملات جو ہوتے ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کہ فلاں ہستی فلاں شخصیت اس چیز کو استعمال کرتی تھی، یہ کپڑا پہنتی تھی، یہ کتاب اس کی تھی، یہ قلم اس کا تھا، یہ تلوار اس کی تھی. یہ تلوار تو بظاہر ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، قلم ایک بظاہر لکھنے کا آلہ ہے، کتاب ایک صفحہ ہے، صفحات پر مشتمل ایک چیز ہے، کپڑے عام سے دھاگوں پر مشتمل ہے، لیکن جب اس کی نسبت کسی بڑے آدمی سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز میوزیم میں رکھی جاتی ہے. اس میں کوئی خاص بات بظاہر نہیں ہوتی، لیکن جب بڑے سے نسبت ہو جاتی ہے یا یوں کہیے کہ اللہ کے ولی سے نسبت ہو جاتی ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے دور دور کا سفر کیا کرتے ہیں. اور گویا یہی بات جو ہے وہ ہر عقل مند کے لیے نسبت کی اہمیت سمجھنے کو کافی ہے. دنیا کا ایک زبردست میوزیم ہے جو ترکی میں واقع ہے، توپ کافی میوزیم. دنیا جہاں کے بڑے حضرات اور بالخصوص خلفاء راشدین کے استعمال شدہ اشیاء اور متبرک جو تبرکات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا استعمال کیا گیا وہ پاک مصحف شریف، وہ قرآن شریف جو آپ وقت شہادت بھی اس سے دیکھ کر تلاوت قرآن فرما رہے تھے، وہ قرآن پاک دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے اور دیگر تبرکات کو دیکھنے کے لیے لوگ طویل سفر کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کی ٹکٹس خرچ کرتے ہیں اور جا کر صرف اس کی زیارت کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت کی اہمیت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑے لوگوں کی استعمالی اشیاء اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی عزت اور احترام ڈال دیا کرتا ہے. تو جب نسبت کسی اچھے سے ہو جاتی ہے تو بندے کو بڑے فوائد ملتے ہیں. اصحاب کہف کا کتا، بظاہر تو ایک کتا تھا، عام سے اور بھی کتے ہوتے ہیں، لوگ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی دھتکارتا ہے، کوئی جھاڑتا ہے، کوئی پیچھے بھاگتا ہے، لیکن جو اصحاب کہف کا کتا ہو گیا، جو سات نیک حضرات کا کتا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اسے جنتی قرار دیا گیا. وہ بلعم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو جنتی فرما دیا کیونکہ وہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والا ہو گیا. کتنی عظیم بات ہے یہ کہ جب ایک جانور کو نسبت کا فائدہ مل سکتا ہے تو ایک جیتا جاگتا مسلمان، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا، وہ نسبت سے کیوں فائدہ نہ حاصل کرے گا. تو غوث پاک سے نسبت کی بڑی بہاریں ہیں اور آج انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنیں گے. خود غوث پاک کے ایسے فرامین ہیں کہ آپ سے نسبت رکھنے والا جو ہے وہ جھوم جائے اور مدینہ مدینہ کرنے لگے کہ یار غوث پاک سے نسبت سے مجھے اتنے فوائد حاصل ہوں گے. انشاءاللہ سنیں گے. آپ کالز بھی کرتے رہیے، اپنی کالز ریکارڈ کرواتے رہیے، انشاءاللہ ہم کچھ دیر بعد کالز بھی لیں گے. نسبت کی کچھ مزید بہاریں، کچھ برکتیں آغاز میں بیان فرمائیں، پھر ہم غوث پاک سے نسبت کو مزید آگے جا کر بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں قرآن پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہماری وہ کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہمیں ہدایت دینے کے لیے. جی اس میں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، واہ، کہ ہمیں دعا تعلیم ارشاد فرمائی گئی کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. اچھا اب وہ سیدھا رستہ کون سا؟ سیدھا رستہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہ جو دوسرا صراط آیا نا اس میں جی تو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرا صراط پہلے صراط کا بدل کل ہے. اچھا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ عربی کی ایک ٹرمنالوجی ہے بدل کل. مراد کیا ہے کہ پہلے بھی ہوا کہ صراط الذین انعمت سے پہلے ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی. اب اس صراط سے مراد کیا ہے؟ وہ صراط سے مراد ہے وہ رستہ جس ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو وہ صراط مستقیم سارا کا سارا وہ ہے. جی بدل کل کا مطلب کیا؟ وہ سارا کا سارا وہ ہے جو نیک لوگوں کا رستہ ہے جن پر انعام ہوا. اچھا اب یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے رستے پر چلنے کا حکم دیا گیا. اب ان سے نسبت نہیں ہوگی، ان لوگوں کے ساتھ لنک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کے رستے پر کیسے چلا جائے گا؟ کیا بات. یعنی دیکھیں شیطان جو ہے اس کا قول قرآن پاک میں نقل کیا گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے کہا کہ میں ضرور ضرور بنی آدم کے رستے پر بیٹھوں گا تاکہ میں انہیں سیدھے رستے سے گمراہ کروں. صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے شیطان بیٹھا ہوا ہے. صحیح. اب مفتی حمزہ خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب شیطان جو ہے وہ سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے, اب مخلوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے رستے پر اس کی طرف پہنچنا چاہتی ہے, اس کے رستے میں ڈاکوؤں کا سردار ابلیس بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی حفاظت میں ہم وہ سفر کریں, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کی حفاظت میں نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, ان سے الگ ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کریں گے تو وہ ڈاکوؤں کا سردار جو اس رستے پر قرآن فرماتا ہے کہ لا قعودن علی صراطک المستقیم, کہ میں ضرور اس رستے پر بیٹھوں گا اور انہیں صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا. اب وہ صراط مستقیم سے جب گمراہ کرنے کے لیے اس رستے پر بیٹھا ہوا ہے تو جب ہم نیکوں کی نسبت میں نیکوں کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں, انہوں نے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جس طرح رستے پر سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں, سیکورٹی والے ہوتے ہیں, افسر ہوتے ہیں, اس رستے پر ڈاکو نہیں آتا. تو آپ جب کسی کے ساتھ نسبت اختیار کر لیتے ہیں, آپ کسی بزرگ ہستی کے ساتھ لگ کر چلتے ہیں, آپ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو حفاظت میں آ رہا ہے. اب جب ہم کسی کے رستے پر چلیں گے, کسی کی نسبت کے ساتھ چلیں گے, جو نیک لوگ ہیں جن کے رستے پر چلنے کا جن کا رستہ ہی سارا ہدایت کا رستہ ہے, ان کے ساتھ لگ کر چلیں گے تو اس ہدایت والے رستے پر چلیں گے. اچھا پھر قرآن پاک میں نسبت کے جو فضائل اور بھی بیان ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ بیان کی گئی 12:27 میں سطور میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے پھر ان کی اولاد نے ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی تو ہم کیا کریں گے, ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے, ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. اچھا خزانہ عرفان میں اس کی تفسیر میں جو ہے نا جو صاحب خزانہ عرفان ہے انہوں نے لکھا کہ اب وہ جو اولاد ہوگی اگرچہ ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ان کے جو ابا و اجداد ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہوگا, وہ زیادہ بزرگ ہوں گے, لیکن چونکہ ان کی ان کے ساتھ نسبت ہوگی تو ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا جنت میں. یعنی ہیں بڑے چھوٹے لیکن نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کو بڑوں سے ملا دے گا. جی بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ چھوٹے اجر والوں کو بھی ملا دے گا. جی چھوٹے اجر والوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا. سبحان یعنی اللہ. آگے اسی آیت پر کام فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رحیم, کہ ہر شخص جو ہے اس کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. بما کسب رحیم, تو جو اس نے عمل کیا وہی بدلہ ملے گا, لیکن یہ جو ملانا ہے یہ رب عز و جل کے فضل سے ہے. واہ. یعنی یہ فضل سے ہے, ان کے ساتھ نسبت کا یہ فضل رب تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوگا کہ اگرچہ ان کا وہ مرتبہ نہیں ہوگا لیکن ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے گا. تو فضل بھائی سے کچھ قرآن پاک سے مدنی پھول لیتے ہیں. قرآن پاک میں نسبت کی اور کچھ بہاریں اگر نظر آتی ہیں یقیناً ہمیں ملتی ہیں. جی آپ بھی بیان فرمائیں. بڑی مشہور معروف جگہ مکہ المکرمہ, مطاف کا حصہ کعبۃ اللہ شریف, اور وہاں پر بڑا ایک مقدس پتھر پڑا ہوا ہے مقام ابراہیم. واہ. دنیا کے اندر پتھر بہت سارے ہیں مگر جس نبی کے پیر اس پر لگ گئے تو تا قیامت مسلمانوں کی نماز کی جگہ بن گئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. وجہ یہی بنی کہ یہاں پر اس پتھر کو ایک نبی سے نسبت حاصل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کو نماز پڑھنے کی جگہ کا حکم فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو نماز کی جگہ کھڑے رہنے کی جگہ بناؤ. اچھا اب اس کے تحت مفتی صاحب نے بڑی زبردست ایک چار پانچ لائنیں ہیں مگر بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی حاصل ہو جائے وہ عظمت والا ہو جاتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم توحید کی منافی نہیں ہے. کہ بعض لوگ جو اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ نسبت سے ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں باہر ہو جائیں گے, نہیں نہیں نہیں, نسبت سے وہ آدمی دائرے کے اندر ہی رہتا ہے, جس کو اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا. چونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے, لہذا عین نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نماز کو ناقص نہیں کرتی بلکہ اور کامل بنا دیتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا کیا حال ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب کا کیا حال ہوگا؟ ان کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ تو اس سے تبرکات کا ثبوت ملتا ہے. اور یہ میں قرآن پاک کی آیتیں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک اور نسبت کے حوالے سے دیکھا تو پتا چلا کہ بڑا ہی مشہور مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. فرمایا مہینے تو 12 ہیں مگر قرآن کو جو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی, یہ رمضان کو جو شرف اور فضیلت حاصل ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کی نسبت سے حاصل ہو گیا, کہ اس کے روزے فرض قرار دیے گئے, اس میں یوں سمجھے کہ اجر و ثواب اتنا یہ بڑھا دیا گیا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت یوں سمجھو کہ اس سے شرف والی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے تو راتیں ساری ہیں مگر جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کو گئے تو نسبت والی ہو گئے. محرابیں ساری ہیں, جس محراب کو ایک اللہ کی ولی عادت ہے مریم رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت ہوئی تو محراب مریم ہو گئی, قرآن پاک میں تذکر آ گیا. اور یوں اگر آپ دیکھیں گنبد تو سارے ہیں مگر جو سبز گنبد ہے اس کے عالم کیا کہنا, اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے. ماشاءاللہ دو پیرالل چیزیں لے کے چل رہے ہیں, ایک ہے بزرگوں سے اللہ کے نیک لوگوں سے نسبت, ٹھیک ہے, اور ایک ہے کہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو بھی تو بزرگوں سے نسبت ہوئی تو چیزیں ایسی ہو گئی نا, چیزیں ایسی ہو گئی, چیزوں کو یہ رتبہ مل سکتا ہے تو بندے کو کیوں نہیں ملے. یعنی بزرگوں سے ایک طرح کی نسبت جو ہے ان چیزوں کو حاصل ہوئی تو وہ بھی ایسی ہوگی, انسان کی نسبت ہوگی تو وہ کیسا بنے گا. آج تو انشاءاللہ کچھ ہم موئے مبارک شریف کے حوالے سے بھی اگر بیان کریں تو اور لوگوں کے لیے مفید ہوگا, ناظرین کے لیے, کہ موئے مبارک شریف کی زیارتوں کا سلسلہ بھی عوام و خواص میں جاری رہتا ہے ان دنوں میں 12ویں شریف اور 11ویں شریف کے مہینے میں, تو یہ بھی ہم کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے. لیکن پہلے کچھ کالز کے لیے کہا جا رہا ہے, کچھ کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ بہت بہت اچھا ہے, اللہ عز و جل اشفاق بھائی کو شاد و آباد رکھے, اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. اشفاق بھائی آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے میں بھی عبد الحبیب بھائی کو پی ڈی اے کے ذریعے لائیو لیا جائے تو مدینہ مدینہ. ناد خان اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ منقبت سنا دے. امداد گم امداد گم اسرنگ گم آزاد کر دینو دنیا شاد کم یا گو سے دس ہی. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, سلسلہ ہم سب لے کر آئیں, سب کے لیے دعا کیا کریں. اور محمود بھائی یہ جو انہوں نے پڑھا فارسی کا جو ربائی ہے, جو مصرا شعر ہے, یہ امداد کن امداد کن, اس کو ذرا صحیح کر کے پڑھ. امداد کن امداد کن, امداد کن ہے نا کاف نون, تو یہ میں چاہ رہا ہوں ذرا بغیر ترس کے ایک بار صحیح سے پڑھ دیں. امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, یا غوث اعظم دست. اب آپ نے طرز میں پڑھی دیا تھا تو پڑھی دیں. امداد کن امداد کن, از بند غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن, در دین و دنیا شاد کن, جا ہاں جی کئی دفعہ اسلام فرمائی ہے دستگیر. اچھا دستگیر نہیں, دستگیر نہیں, یہ بھی جزاک اللہ. دستگیر تا پر سکون ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حبیبت تاری اٹی کے شیب ریشیا سے بات کر رہی ہوں. اشفاق بھائی میں نے ایک ڈانس سنا دی ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, ارے اللہ بھائی دیکھو کیسا نور جایا ہے. ماشاء اللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا, ماشاء اللہ اللہ برکتیں دے. اگلی کال. محمد شہزاد عطاری جی کو مرحبا ماشاء اللہ ایک بار پھر فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سلطان سبحان اللہ اور ان سے نسبت کا ذکر میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہیں لیکن ان آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ عرض کر سکتا ہوں تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لا جیا غوثِ اعظم تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا ماشاءاللہ آپ کے جذبات مرحبا اگلی کال دیجیے اشفاق بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب اسلام بھائیوں کو دن 25ویں اور رات 24ویں ترقیاں عطا فرمائے میری ایک گزارش ہے کہ یہ جو منقبت ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اس کے چند اشعار سنا دیجئے اور اگر ہو سکے تو ان کی کچھ تھوڑی سی تشریح بھی کر دیجئے جزاک اللہ خیرہ آمین ماشاءاللہ اگلی کال دیجئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک کا مقام زیادہ افضل ہے یا کلندر کا ذرا سیدھی رہنمائی کروائیے گا اگلی کال دیجیے میرا سوال یہ کہ غوث اعظم حضرت پیران پیر کے جو کرامات ہیں ان میں ایک قابل غور کرامات وہ ہے جو انہوں نے 11 سال بعد کشتی بھارتیوں کے ساتھ نکالی تھی اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مفروضہ ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس بارے میں میری کچھ رہنمائی ہو سکے جی اگلی کال دیجیے میں چارکوٹ سے بات کر رہا ہوں میرا نام جمی اتاری ہے آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کا مرید ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے جی غوث اعظم سے مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ داروغہ جہنم نے مجھے یہ بتایا اس طرح کا مفہوم ملتا ہے آپ کے فرمان کا کہ داروغہ جہنم نے بتایا کہ آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں ہوگا بالکل اس طرح کے فرامین ملتے ہیں یہ بھی ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء مفسرین اولیاء گزرے یہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضرور کرتے تھے بیعت ہونا یہ بھی ایک نسبت ہے حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا یہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ بہت بڑے مفسر ہیں قرآن پاک کی بڑی زبردست تفسیر لکھی تفسیر کبیر اور بہت بڑے محدث ہیں جی تو آپ نے حضرت سیدہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی اور جب آپ کا وقت انتقال اور نزا کی کیفیت طاری ہوئی شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس پر کوئی دلیل دو نہ جاپ نے دلیل دی اب شیطان یہ بھی چونکہ معلم الملکوت رہ چکا تھا اور اس کا بھی یعنی اس نے اپنے زوم فاسد میں اپنے باطل علم میں اس دلیل کو ختم کر دیا اس کا جواب دے دیا آپ نے دوسری دی اس نے اس کو بھی توڑ ڈالا تیسری دی اس کا بھی جواب دے دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 360 دلائل قائم فرمائے سب سے پہلے تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا آج کے مسلمانوں کو کچھ نوہا ہے ضروری عقائد اور مسائل سے بھی وہ نابلد ہیں اور بحث و مباحثہ کریں گے بہت بڑی بڑی دیگر باتوں کے حوالے سے اب آپ حیران و پریشان کہ کیا میرا انتقال ایمان پر نہیں ہوگا ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی دریائے دجلہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اور سارا یہ معاملہ ملاحظہ کر رہے تھے جیسے ہی ان کی دلیلیں ختم ہوئی آپ نے پانی کا چلو اٹھایا اور ہاتھ سے اسے پھینکا آپ کا ہاتھ سے یہاں پھینکنا تھا وہ پانی آپ کے چہرے ایک دست پر پڑا اور یہ آواز آئی کہ فخر الدین اس مردود کو یہ نہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں یہ کہنا تھا کہ آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی تو اتنے بڑے بڑے یعنی محدث ہیں مفسر ہیں پھر بھی وہ نسبت بزرگوں سے رکھ رہے ہیں اس کی برکت سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے وقت نزا بھی آسانی ملتی ہے ابھی ہمارے آج ہی ہمارے اسلامی بھائی عبید بھائی حبیب مسجد کے ذیل نگران کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ کل یہ تھوڑی کانشیس میں آئیں تھوڑا سا ہوش کے اندر آئیں تو ہم نے سب گھر والے جہاں ملے وہیں پر انہوں نے توبہ کی سارا معاملہ کیا تجدید ایمان کیا اور اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد یہ حالت اسی ہو گئی اور پھر آج صبح جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرید توبہ کہ انشاءاللہ تعالی توبہ کے بغیر نہیں مرے گا. مجھے انہوں نے بتایا, میں نے بھی ان سے تعزیت کی, بتایا کہ جب سکرات طاری ہوئی میری والدہ پر تو ہم شجرا شریف پڑھنے لگے, تو شجرے کے شعر پہ پہنچے, قادری کر قادریوں میں اٹھا. یہ غوث پاک کی نسبت کی بات ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ انتقال کر گئے. تو یہ بھی غوث پاک کی نسبت کی برکت ہے, موت آسان ہو جانا, توبہ کی توفیق مل جانا, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے جو آج پذیر ہو. دامت برکاتم العالیہ کے کتنے مرید ہیں جن کے واقعات جو ہیں وہ ہماری مجلس نے شائع کی ہیں, المدینہ العلمیہ نے, شعبہ میرے لیے سنت نے, کہ وہ خاص نسبت کے تعلق سے مرید ہوئے وہ لوگ, اور ان کی جو وفات ہوئی پھر وہ کیسی ہوئی, وہ ساتواں حصہ نے شائع کیا ہے جس میں نسبت کی بہاریں ہی بیان کی ہیں. ان سب میں کہ وہ لوگ پہلے مرید نہیں تھے, مرید ہوئے, پھر ان کی زندگی کس طرح تبدیل ہوئی, پھر جو امیر السنت کی ان کو برکت حاصل ہوئی, کہ ان سب کی موت جو ہے, موت کا وقت جو ہے وہ ایسا یعنی گزرا کہ بندے کو رشک ہے کہ کاش سب کی ایسی موت ہو. عمران بھائی کیا بیان فرمائیں گے, پہلے تو نسبت کے کچھ فوائد آپ بھی بیان فرمائیں, پھر غوث پاک سے نسبت کے فائدے. نسبت کے حوالے سے تو کافی اچھی ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے, آخر میں ایک چیز یہ ذکر کروں گا نسبت کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اس کو بوسہ دینے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کا ایک تاریخی آپ کا فرمان, آپ کا قول جو ہے کتابوں میں موجود ہے, آج اس کو پڑھیں تو نسبت کی بہاریں وہاں سے بھی ہمیں نظر آتی ہیں. جی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا حجر اسود کو مخاطب کر کے کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں, امیر المؤمنین ہیں, اور وہ بھی جب حجر اسود ہے, وہ بھی جو پتھر جنت سے آیا ہے, اس کو بھی جب چومنے لگتے ہیں تو وہاں بھی ان کے پیش نظر جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوا کرتی ہے. تو آج ہم بھی اگر نسبتوں کو اپنے پیش نظر رکھیں تو بہت زیادہ برکتیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنی زندگی میں, معمول کی زندگی کے اندر بھی اگر نسبتوں کو تھوڑا سا غور کریں تو بخوبی واضح انداز میں نسبت کو سمجھ سکتے ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماربل مسجدوں میں لگا ہوتا ہے, ٹائلیں مساجد کے اندر لگی ہوتی ہیں, وہ ٹائل جب مسجد میں لگی تو اس کو مسجد کی نسبت حاصل ہوئی, اب اس کا مقام و مرتبہ یہ ہو گیا کہ لوگ اپنا ماتھا اس پر ٹیکنا, اس کے اوپر جھکنا جو ہے اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر اسی ماربل کو, اسی ٹائل کو اگر واش روم میں لگا دیا جاتا تو وہاں پر ماتھا ٹیکنا تو کیا کوئی ننگے پاؤں جانا پسند نہیں کرتا ہے, تو وہی ماربل. جی جی میری مرضی ہے کہ میں چاہے مسجد میں لگا دوں یا وہاں سے لگانے سے پہلے میں جو ہے اس کو واش روم میں لگا دوں. صحیح فرمایا. لیکن جہاں پر اس کا نصیب تھا, جہاں پر وہ لگ گئی, وہ نسبت کی وجہ سے ایک مسجد کی نسبت ملی تو ایسا رتبہ مل گیا کہ لوگ اس پر سجدہ کرنے کو شرف سمجھتے ہیں اور سعادت سمجھا کرتے ہیں. اور ایک وہ جگہ ہے واش روم میں لگی, اگرچہ وہ مسجد کا ہی واش روم ہو, لوگ ننگے پاؤں وہاں جانا پسند نہیں کرتے. گھر کا واش روم ہو, لوگ اپنے ننگے پاؤں وہاں جانا پسند نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے, کہ گندگی کی جگہ, گندگی کی وجہ ہے اور نسبت اس کو اس کی حاصل ہے, اس لیے پسند نہیں کیا کرتے. اسی طرح یہ دیکھیں جو قربانی کا جانور ہے, جی اس کو اللہ کی نشانی کہا گیا, شعائر اللہ. ایسا ہی اگرچہ وہ عام جانور ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ جب قربانی کا جانور ہو جاتا ہے, جب اس پہ نیت کر لی جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف تقرب حاصل کرنا ہے, قربت حاصل کرنی ہے, قربانی کی نیت ہو جاتی ہے, تو اسے اب اس کی تعظیم باعث ثواب بن جاتی ہے, اسے کھلانا باعث ثواب بن جاتا ہے, اس کو اچھی طرح بٹھانا, اس کی خدمت کرنا, یہ کارے ثواب ہو جاتا ہے. حالانکہ عام سا وہ پہلے جانور تھا, پہلے وہ ادھر ادھر گھومتا تھا, کوئی پوچھتا نہیں تھا, لیکن جب بقرعید کے دن آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان جانوروں کی ایسی خدمتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی نشانی بن گئی ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. تو جب جانوروں کو نسبت کے فائدے حاصل ہو رہے تو انسان کو کیوں نہیں ملیں گے؟ جی بالکل, نسبت کے فوائد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. ہمیں اپنی نسبت کو استوار کرنا چاہیے, اللہ کے کسی ولی کے ساتھ نسبت کو قائم کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اللہ والوں سے نسبت کو قائم کیا جاتا ہے تو بہت ساری مصیبتیں ویسے ہی ٹل جایا کرتی ہیں, بہت سارے مصائب و علام سے نجات ویسے ہی مل جایا کرتی ہیں. اس کی تاریخ جو ہے, تاریخ کے اندر اس کے شواہد اور واقعات جو ہے وہ ملا کرتے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین کے حوالے سے جیسے بات کی گئی کہ غوث پاک کا مرید بننے کا فائدہ کیا ہے, تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سلسلہ قادریہ یہ تمام سلاسل سے افضل ہے. اچھا اگر کوئی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جاتا ہے, آپ کا مرید بن جاتا ہے, تو اس کو ایک شرف تو یہ مل جاتا ہے کہ وہ تمام سلاسل سے افضل سلسلے میں داخل ہو کر اپنے مرتبے کو بلند و بالا کر لیتا ہے, افضل سلسلے میں وہ مرید ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر مریدین کو دیکھا جائے تو کتابوں میں لکھا ہے جس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں, اسی طرح آپ کے مریدین بھی جو ہیں وہ تمام اولیاء کے مریدین سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بننے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ افضل مریدین میں اس بندے کا شمار ہو جاتا ہے. تیسری بات ایک یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ دور ایسا چل رہا ہے, جنات آ جاتے ہیں, معاملات آ جاتے ہیں, آفات آ جاتی ہیں, بلاؤں کا فتنوں کا سامنا جو ہے وہ ہوا کرتا ہے, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے آپ کا مرید جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی آفات و بلاؤں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. ایک شخص جو ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اصفہان کا وہ رہنے والا ہوتا ہے, اس کی بیوی کو مرگی کے دورے پڑا کرتے ہیں. ورز کرتا ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ میرے بیوی کو اس طرح کے معاملات ہیں اور اس کی جو ہے وہ مرگی اس کے اوپر آ جاتی ہے, تو اس کا کوئی حل جو ہے وہ ارشاد فرما دیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب جب اس کو مرگی کا وقت آئے تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا کہ تم کو عبد القادر جو بغداد میں رہتا ہے اس کا پیغام ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ, دوبارہ نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. پھر آپ فرماتے ہیں دراصل یہ سراندیب کا ایک جن ہے جو کہ مرگی کی صورت میں حاضر ہوا کرتا ہے. اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنی بات سن کر جو ہے چلا جاتا ہوں واپس, اور اب جب میری بیوی کو مرگی کا وقت آتا ہے تو میں اپنی بیوی کے کان میں, اپنی زوجہ کے کان میں یہی بات جو غوث پاک نے ارشاد فرمائی ہوتی ہے وہ کہہ دیتا ہوں. اب اس کے بعد جب یہ بات کہتا ہوں تو فوراً نارمل حالت ہو جاتی ہے زوجہ کی, وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے, وہ مشکل دور ہو جاتی ہے. اور اسی حکایت کو روایت کرنے والے راوی کی بات کا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کا یہ مسئلہ لے کر آیا تھا, ہم اس کو بعد میں تلاشتے رہے, پوچھے تو صحیح کہ یہ مسئلہ حل ہوا یا نہیں ہوا, پریشانی دور ہوئی یا نہ ہوئی, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ 10 سال کے بعد اس شخص سے ملاقات ہوئی. اچھا اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے, آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا, کوئی افاقہ ہوا یا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کو اس کے کان میں کہا تھا, اللہ کا فضل ہے آج تک دوبارہ مرگی ظاہر نہیں. اور یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کی بھی ہے کہ آپ جو ہے بغداد میں تھے تو کتابوں میں غوث پاک کی سیرت میں لکھا ہے کہ 40 سال تک بغداد میں مرگی کا مرض نہیں تھا. یہ آپ ہی کی برکت ہے. اسی طرح جنات کے حوالے سے آج کل جو دور دورہ ہے, وہ جو جعلی بابا بن کر بیٹھے ہوتے ہیں, ڈبا پیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, عوام کو لوٹتے ہیں, بے پردگی کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے, میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, آپ کو کسی جعلی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ غوث پاک سے دامن سے وابستہ ہونے کا فائدہ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کے مرید آپ بن جائیں, پھر آپ دیکھیں کہ روحانیت کیسے آپ کو حاصل ہوتی ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آپ کا جو ہے وہ واعظ بھی سنا کرتے تھے, اور آپ کے مریدین میں غوث پاک کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں جنات بھی جو ہے وہ شامل ہیں. تو اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. کیا بات, اگر میں یہاں پر غوث پاک کی شان میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت اب تو ہونی چاہیے. فرمان سن لیں کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے یا ارادت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے. سیدی اعلیٰ علیہ رحمت سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مرید ہونے کا جو فرمایا, سب سے پہلے فرمایا مرید ہونا سنت ہے, اور پھر فرمایا کہ اس کا فائدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سنت ہے, دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک اتصال مسلسل ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جو آیت کریمہ میں نے پہلے بھی دہرائی, وہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, اس آیت کے تحت جو اپنے ہیں صاحب تفسیر عزیزی علیہ رحمہ, تو انہوں نے لکھا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جو نسبت کو قائم کر لیتا ہے مرید ہو جاتا ہے, اگر وہ صاحب نظر ہے تو وہ فائدے اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو نزعہ قبر اور حشر میں اس کے فائدے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. تو یوں بیعت ہونا, مرید ہونا, کسی سے جی تحصیل کرنا, علم کرنا, تحصیل علم کرنا, تو یہ ساری چیزیں اور نسبت جوڑنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑنا ہے گویا کہ وہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. مرید جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس کو بھی انڈائریکٹلی دوسرے الفاظ میں مرید ہونا یعنی نسبت جوڑنا, نسبت جوڑنا یعنی وہی نا, یہ سوال انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان سے نسبت کے فائدے کیا ہوں گے یا مرید ہونے کے فائدے کیا ہوں, تو یہ نہیں حضور سے اتصال ہے یہ ڈائریکٹلی, اور فرمایا کہ یہ سنت ہے. چند اشعار کی فرمائش بھی تھی اور موضوع بھی چل رہا ہے, اعلی حضرت کی لکھی ہوئی منقبت. واہ کیا تب اے واہ اے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا, اور کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیوں دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تجھ سے سر سر سے تک اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی غیب کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سگ غیر نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ غیر نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اکثر مہم چلتی ہے حکومتوں کی طرف سے, آوارہ کتوں کو جو ہے مارا جاتا ہے, زہر کھلایا جاتا ہے, انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینکا جاتا ہے, وہ آوارہ کتے ہوتے ہیں. ایک کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے, جب پٹا پڑ جاتا ہے تو اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا, کوئی اس کے قریب نہیں جاتا, اس کے ساتھ اس کا مالک چلتا ہے, اس کا مالک اسے کھلاتا ہے, اس کے لیے خریداری کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, وہ مالک کی بھی رکھوالی کرتا ہے اپنی جگہ پر. تو جو پٹے والا کتا ہوتا ہے نا اس کی الگ ٹور ہوتی ہے, اور جو آوارہ کتا ہوتا ہے اس کو اسے کوئی نہیں پوچھتا. تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کے غلام اور آپ سے نسبت رکھنے والے کو گویا اس طرح سمجھایا ہے کہ اے بندے اپنے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ڈال لے, کہ جب یہ پٹا تیرے گلے میں آ جائے گا تو پھر یہ شیطان یوں تجھ پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا, پھر تجھ سے ڈرے گا کہ اس کی یہ خود کچھ نہیں تو اس کا پیر کچھ ہے, اس کا جو مرشد ہے وہ کچھ ہے, اور انشاءاللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اے میرے آقا, اے میرے غوث پاک, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, آپ کی غلامی کا پٹا اسی طرح میرے گلے میں پڑا رہے. یہ غوث پاک سے محبت اعلی حضرت کی بھی نظر آتی ہے, اتنے بڑے ولی ہیں خود, لیکن اعلی حضرت نے بھی غوث پاک سے نسبت جڑی ہوئی تھی, اور بلا مبالغہ اعلی حضرت پر جو عطائیں اور جو فیضان نظر آتا ہے اس میں سے فیضان غوث اعظم بھی یقیناً ہے. اسی لیے آپ جا بجا غوث پاک سے نسبت کی برکتیں بیان کرتے ہیں, آپ غوث پاک سے محبت بیان کرتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں ہمارا موضوع بھی ہوگا کہ بزرگوں کی غوث پاک سے محبت کیسی رہی. آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک سے نسبت کے فائدے. غوث اعظم کی بڑی شان ہے, کچھ شان غوث اعظم بھی بیان فرمائیں فضل بھائی. شان غوث اعظم کے حوالے سے دو بڑے زبردست واقعات, اس میں میں پہلے عمران بھائی کی بات پر ایک شعر اعلی حضرت کا پڑھنا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا نا کہ سارے سلسلوں میں اعلیٰ ترین سلسلہ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ شعر فرمایا نا کہ مزرائے چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کیا بات, یہ چاروں جگہ وہ ہے جہاں سے چار مشہور سلسلے شروع ہوئے, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا, کیا بات ہے, کیا بات. اور سرکار غوث پاک نقش بندی سہر وردی جی ہر ایک تیری طرف مائل ہے, یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ماشاء اللہ. تو مفتی قاسم صاحب ایک مرتبہ پچھلے سال گیارہویں شریف میں میرا گھر قدم رنجا فرمائے محفل میں, گیارہویں کا دن تھا, مبارک جمعہ کا دن تھا, نماز جمعہ کے بعد طے پایا کہ مختصر محفل اور نیاز کا اہتمام ہوں. پھر یہی واقعات ہم نے ان سے سلسلے میں بھی سنے فیضان اسلام میں. اب وہ کچھ میں اس کا بزرگوں کے نام بھول رہا ہوں مگر وہ میں کچھ جو اصل مضمون ہے وہ عرض کرتا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ابھی یہ ریاضت کی منازل طے کر رہے تھے, اس وقت پتا چلا کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آئے ہیں. آپ نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سوچا کہ چلو جا کر ان کی زیارت کرتے ہیں. جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے تو بزرگ ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے, انہوں نے سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی طرف اشارہ کر کے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ انہیں باہر نکال دیا جائے. اچھا, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے تابہ فرمان کہ کہا کہ باہر چلے جاؤ, وہ باہر چلے گئے. ٹھیک, دوبارہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں, چلو مجھ سے کوئی کیا معاملہ ہوا ہوگا, نہیں میں تو دوبارہ جاتا ہوں اقتصاب فیض کرتا ہوں. ناراض ہو کر گئے نہیں, دوبارہ ہے. اب جو پاس بیٹھنے والے مریدین نے دیکھا کہا کہ حضرت نے ان کو اٹھا کر باہر بھیجا تھا, تو اب دوسری مرتبہ حضرت کہیں تو چلو اس سے پہلے ان کو اٹھا کر جو نا باہر بھیج دو. اچھا, تاکہ حضرت ناراض نہ ہو جائے. ابھی تو یہ کرنے لگے, انہیں اٹھا کر باہر بھیجنے لگے, تو اس بات چیت کے دوران وہ بزرگ رحمت اللہ نے فرمایا کہ ٹھہرو, کیا کر رہے ہو؟ اس کے حضور آپ نے انہیں باہر جانے کا کہا تھا, دوبارہ اندر آ گئے. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے بولنے سے پہلے انہیں دوبارہ باہر نکال دیں. فرمایا میں نے اس لیے انہیں باہر نہیں نکالا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, بلکہ اس لیے باہر نکالا ہے کہ جب کسی کو باہر نکالا جاتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھے نہ دیکھے باہر نکالنے والے کو ضرور دیکھتا ہے کہ یار باہر کس کو نکالا گیا, تو وہ جو اس کی طرف ضرور جاتی ہے. فرمایا میں یہ چاہتا تھا کہ تم سب کی توجہ ان کی طرف جائے, کیونکہ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر یہی شخص برسر عام کہے گا کہ قدمی ہاذہ علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ. تو کہا ان کی طرف توجہ موزول کرانے کے لیے یہ معاملہ کیا, اور یہ بھی دکھا دیا ان بڑے حضرت نے جی جی کہ اتنے بڑے مرتبے پہ جانے والے کا انداز بھی دیکھ لو کہ یہ اس قدر کیسا تابع ہے, کیسا عاجزی کرنے والا ہے, فرما بردار کیسا ہے, ادب کرنے والا ہے, وہ ایک طرح سے لوگوں کو بھی سکھا دیا. اچھا, اس سے متصل دوسرا واقعہ سنایا کہ اب غوث پاک رضی اللہ عنہ ولایت کی اعلیٰ ترین منازل پہ جلوہ افروز ہیں. ایک مرتبہ آپ کے مریدین کا ایک قافلہ کہیں پر گیا کسی بزرگ کے پاس, انہوں نے یا ایک اور جیسے بزرگ تھے ان کے مریدین اور ان کے مریدین کہیں یہ ملے. اب وہ مریدین اپنے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم غوث اعظم اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مریدین سے مل کر آئے. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ غوث اعظم کا تذکرہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا, مگر اولیاء اللہ کی جو عالم روحانیت میں محفل سجتی ہے کبھی ان کو اس دروازے سے آتے جاتے نہیں دیکھا. اچھا, تو کیا وجہ ہے کہ جو ہے یہ وہاں تو نظر نہیں آتے؟ لگتا یہ کہ یہ زمین میں ان کا چرچا ہے, آسمانوں میں کوئی نام ان کا نہیں ہے. یہ ولایت کی ان اعلیٰ منازل میں, ان اعلیٰ منازل کے اندر اور اس قرب خاص کے مقام پر وہ نہیں ہے. لہذا انہوں نے اپنے مریدین کو یہاں سے بھیجا پیغام دے کر, وہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سارا معاملہ ملاحظہ فرما رہے تھے. سبحان اللہ. آپ نے ایک خط کے ذریعے یا پیغام کے ذریعے اپنے مریدین اور خلافا کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ اس مقام پر وہ تمہیں مل جائیں گے, یہ بھی بتا دیا. اچھا. اب جب وہاں پر یہ دونوں قافلوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پیر صاحب نے یہ کہا ہے اور غوث پاک نے جواب بھی دیا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کا جواب نکالا گیا تو وہ یہ تھا, حضرت کو ان حضرت کو مخاطب کر کے ان بزرگ کو ان کا نام لے کر کہ آپ جس دروازے سے اس عالم روحانیت کی محفل میں آنا جانا کرتے ہیں وہ عام ولیوں کا دروازہ ہے اور میں جس سے آنا جانا کرتا ہوں وہ خاص ولیوں کا دروازہ ہے. وہ تو دروازہ ہی الگ ہے. اچھا. اس دروازے کو تو ابھی عام اولیاء نے دیکھا بھی نہیں ہے. اس دروازے سے آنا جاتا ہوں. اور کہا جب آپ پہلی مرتبہ اس محفل کے اندر تشریف لائے اور آپ کی جس خلعت ولایت کے ساتھ تاج پوشی کی گئی وہ خلعت میری ہاتھوں سے ہوتی ہوئی آپ کے پاس آئی تھی. اللہ. اور کہا جب اللہ تعالی نے آپ کو مقام رضا عطا فرمایا تو اس مقام رضا پر جو آپ کو چادر ملی جس پر نور کے تاروں سے قل ہو اللہ احد لکھا ہوا تھا وہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ کر اس چادر کے اوپر لکھا اور وہ آپ کو بھیجی تھی. اللہ اکبر. یہ بہت سننا تھا کہ انہوں نے گردن جو ہے وہ سر خم تسلیم کر دی. کیا بات ہے غوث پاک. کیا بات ہے. ادب کے حوالے سے جو بات چلی ہے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی تعلیمات آپ کے عمل سے ہمیں ادب سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. دور طالب علمی کا ایک واقعہ ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا, اس کو میں مختصرا ذکر کرتا ہوں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب دور طالب علمی میں تھے جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں ایک اللہ کے ولی کا نام بڑا مشہور تھا اور ان کی کرامت یہ مشہور تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا. یعنی ابھی سامنے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے دل میں ان کی زیارت کی تمنا پیدا ہوئی. آپ نے چاہا کہ میں ان سے جا کر ملاقات کروں ان کی زیارت کروں. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی اپنے دو کلاس فیلوز کو ساتھ لے کر دو جو ہے ہم درجے والوں کو ساتھ لے کر ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب یہ جا رہے ہوتے ہیں رستے میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں آپس میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو تھا ابن سقا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے اس ولی کے پاس اپنا جو مشہور ہیں ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ تو بڑے مشہور یہ لیکن میں ان سے ایک ایسا ان سے سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہ آئے گا. معاذ اللہ. یعنی وہ امتحان لینے جاتا ہے کہ میں جا کر ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب ہی نہ آئے گا. اصل میں یہ ابن سقا بہت بڑا عالم تھا, مناظر اسلام تھا, غیر مسلموں سے یہ مناظرے کیا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرماتا تھا. بہت بڑا اس کا نام تھا ابن سقا کا. پہلے ابھی تو دور طالب علم کی یہ بات ہے. ہاں دور طالب علم ہی کی بات ہے یہ, اور پھر بھی جو ہے علمی مقام اس کا بہت بلند و بالا. کلاس میں بھی بڑا تھا یہ. جی تو مناظر تھا یہ. اچھا. اور جاتے ہوئے اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو ارادہ یہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان سے سوال کروں گا اور ان کو جواب ہی نہ آئے گا. دوسرا شخص جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بھی چونکہ پڑھ رہا ہوں میں جا کے سوال کر لوں گا دیکھتا ہوں کیا جواب ملتا ہے. اچھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی باری آتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کا امتحان لینے نہیں جا رہا میں تو ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کتنی پیاری ان کی جو ہے وہ نیت ہوتی ہے. بہرحال جب ان کے مزار پر اپنا ان کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو کمرے میں جاتے ہیں کمرہ خالی ہوتا ہے. کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہیں تو حضرت سامنے موجود ہوتے ہیں. تو اب باری آتی ہے تینوں کی تو اللہ کے جو وہ ولی ہوتے ہیں ابن سقا کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن سقا تو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور معاذ اللہ ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا. اب تم بتاؤ کہ تمہارا سوال بھی میں بتا دوں یا تم سوال کرو گے جواب میں بتاؤں گا. اللہ اللہ. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سوال بھی آپ ہی بتا دیں. تو اللہ کے وہ ولی ان کو جو ہے اس کا سوال بھی بتاتے ہیں اور اس کا جواب بھی اس کو بتا دیتے ہیں. ساتھ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن سقا آج تمہارا بڑا نام ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں اپنے ٹانگوں کے نیچے اپنے قدموں کے نیچے رونتے ہوئے جائے کریں گے, کوئی تمہارا پرسانے حال نہ ہوگا. عبداللہ کی باری آتی ہے اس سے بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں, اس کا بھی سوال جواب بتانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی دولت تمہارے پاس بہت زیادہ ہو جائے گی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں سجدہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی باری آتی ہے تو آپ ان سے ارشاد فرماتے ہیں غوث پاک سے کہ تم جو ہے اللہ کے ولی کی نیت سے اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت سے آئے تھے, کوئی غلط مطلب نہ تھا, ایک وقت وہ آئے گا کہ تم یہ اعلان کرو گے کہ قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں امام الاولیاء بنائے گا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ابن سقا جو مناظر اسلام تھا اس کا بہت برا انجام ہوا, وہ ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا, بہت لمبا یہ قصہ ہے. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ولی نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا, بلکہ ابن سقا جو اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا. جی ہاں اسلام بھی اس نے چھوڑ دیا لڑکی کے چکر میں. جی ہاں اسلام سے بھی وہ اس نے منہ موڑ لیا, اور وہی وقت آیا کہ چوراہے پر پڑا ہوتا تھا, لوگ اس کو ٹھڈے مار مار کے جا رہے ہوتے تھے, ایک وقت وہ تھا لوگ اس کا ہاتھ چومتے تھے, اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا انجام یہ ہوا کہ آج کوئی اس کا پرسانے حال ہے. اور ایک وقت تھا کہ وہ بھیک مانگتا تھا آخری عمر میں لوگوں سے مجھے کچھ دے دیا جائے. دوسرا بھی اسی طرح ہے. ہاں عبداللہ کا بھی یہی ہوا. جی عبداللہ کا بھی یہی ہوا, وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت آئی, میرے کانوں تک دولت ہو گئی, یہاں تک کہ مجھے فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا تھا. تو آج غوث پاک کے لیے بھی وہ وقت آیا کہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کر کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو عالم میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا لیا. ادب واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں کہ بھائی یہ متبرک ہے, منہ مبارک شریف کی زیارت ہو رہی ہے, یہ کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والی کتاب ہے, ان کا امامہ ہے, تو بعض اوقات لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بھی وسوسے آتے ہیں, یا کسی ویسے بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ سید زادے ہیں, اب دل میں کچھ عجیب عجیب قسم کے وسوسے اور شیطان خیالات ڈالتا ہے اور چاہتا یہ کہ ہم ادب سے بے ادبی کی طرف چلے جائیں, اور اس کا نتیجہ بعض اوقات بہت برا ہوتا ہے. تو بے ادبی جو ہے نا وہ ہمیشہ بد نصیبی کی طرف لے کر جاتی ہے. ادب یہ بہت ضروری ہے, جو شریعت کے مطابق ادب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور ادب والوں کے دامن کو ہمیں پکڑ کر رکھنا چاہیے. غوث پاک سے نسبت کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں, مجھے بتایا جا رہا ہے, کالز ایک بار پھر بڑی تعداد میں جمع ہو گئی ہیں, کچھ کالز ہم لیتے ہیں. سلسلے کے تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں کی درخواست ہے حضور, اور ہماری دو کلاموں کی فرمائش اگر پوری کر دی جائے, دو دو شعر. ایک تو یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے میرا ولیوں کے امام, اور دوسرا یا غوث اعظم دستگیر. جزاک اللہ خیرا. آمین. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان عطاری ہے, میں جو نسبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. اشواق کل ماشاء اللہ سلسلہ سلطان اولیاء بہت ہی پیارا ہے. آج آپ ہمیں وہ شفاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری سی کرامت سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرا. آمین ماشاءاللہ. کیا جذبہ ہے مدنی منوں کا, کرامت سننی ہے. اگلی کال دیجیے. بابو مجھے نا کراچی سے محمد نعیم قادر عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. حضرت آپ سے ایک سوال عرض یہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنے وصال کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں, یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائے. اگلی کال. یوسف پٹیل بانٹی بات کر رہا ہوں, لیاری آگراٹا کالونی کراچی سے. جی سر مجھے وہ کعبے کی گلی کعبے کا منظر سنا دیجیے. اگلی کال. غلام یاسین اتاری ضلع لودرا بٹھا امیر والا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا نعت کی فرمائش ہے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, سنا دیں انشاءاللہ. اگلی کال. میں محمد خان اتاری اتلی شربیش سے بول رہا ہوں. اشواق بھائی غوث اعظم کے بچپن کے حوالے سے کوئی واقعات بتا دیں. ماشاءاللہ. اگلی کال. محمد کاشف ندیم اتاری لیبیا کے شہر القبہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, ہم اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب اسلامی بھائیوں کو دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے. برائے مہربانی میں یہ ایک شعر بولنا چاہتا ہوں کہ اس کی اگر ہو سکے تو تھوڑی سی وضاحت یا اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ سنا دیا جائے. جزاک اللہ خیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ماشاء اللہ. ہے اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے عمران بھائی؟ سنا ہے کہ اگر شیر سامنے آ جائے تو غوث پاک کا نام لینے سے بلا ٹل جاتی ہے. یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح غوث پاک کے نام سے برکتیں ملتی ہیں. کیا بعید ہے اللہ کے ولیوں کے زیر تابع جو ہیں, زیر حکم جو ہیں, وہ جانور بھی ہوا کرتے ہیں. اسپیسیفکلی اس پر واقعہ بھی ہے. اچھا واقعہ ہے کہ اچھا کتا جو ہے نا وہ شیر کو چیر پھاڑ دیتا ہے. اچھا اس طرح کا واقعہ بھی ہے. کیا بات ہے غوث پاک کے در کی. غوث پاک کا جو کتا ہوتا ہے وہ شیر سے بھی ڈرتا نہیں ہے. اس سے مراد یہی ہے اپنے گلے میں غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمیں ڈال لینا چاہیے. وہ ایک واقعے کے بارے میں پوچھا تھا کہ غوث پاک نے جو ایک ڈوبی ہوئی کشتی کو نکالا تھا جی, ایک بارات تھی, اس کے متعلق سوال کیا تھا ساحل نے کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتاوی رضویہ میں یہی سوال کیا گیا تھا, تو سیدی اعلی حضرت نے اس کے بارے میں جواب یہ ارشاد فرمایا کہ نظر سے یہ روایت کہیں گزری تو نہیں ہے, لیکن اگر اس کے سارے کاموں کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں ہے, لہذا اس کا انکار نہ کیا جائے. سبحان اللہ. کوئی بھی ناجائز کام, کوئی بھی خلاف شرع, خلاف اسلام کام اس کے اندر نہیں ہے, لہذا اس کا انکار نہ کیا جائے. ماشاءاللہ. اللہ کی آمد مرحبا. وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے امین بھائی, نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. اس میں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ڈوبے ہوں کو آپ نے نکالا, اب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوں کو بچا لیجیے. میرات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ اس کی پوری تحقیق کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ کہاں کی بارات تھی. اچھا. اور کہاں ڈوبی, اور آج ان کا مزار بھی ہند کے اندر موجود ہے. اچھا. اور لوگوں کا جن کو نکالا تھا غوث پاک. جی جی. تو اس طرح جو ہے وہ ساری تفصیل اس کی جو ہے وہ میرات کے اندر لکھی ہے, لیکن میرے علم میں نہیں ہے, یاد نہیں ہے. جب مسجد نبوی کے مینار نظر کہنا چاہ رہے ہیں محمود بھائی, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرات میں جو لکھا ہے نا مسلم رحمان نے, وہ شاہ دولہ جو ہیں گجرات میں جن کا مزار ہے, گجرات پاکستان. اچھا. تو ان کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کی جو ہے نا وہ کشتی کو نکالا تھا. مطلب یہ میرات میں یہ موجود ہے. کیا بات. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو, نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو, رب ڈوبے تو بچا تو کہا, مگر یہ وہ ایک دعوت کا ایسے پرچہ دکھا کر یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں ابھی دعوت کھا کر آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بڑے بڑے آدمی ہیں, یہ آ سکتے ہیں. اب یہ فارغ ہو کے پھر ہمارے بھی کچھ خیال کریں اور شفقت فرمائیں. ابھی یہ تر و تازہ ہے نا, ابھی تر و تازہ ہیں. جی محمود بھائی, ایک دو شعر. جب مسجد نبوی کے, جب مسجد نبوی کے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر الفاظ نہیں ملتے, منظر ہو بیا کیسے بیا کیسے الفاظ نہیں ملتے ہو بیا کیسے الفاظ نہیں ملتے کعبے کی رونق کعبے کا منظر ایک شعر آپ بھی سنا دیں کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں جھلنے لگی ہلتی جائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں جھلنے لگی ہلتی جائیں رویا قلعہ پہ کعبہ پکڑ کر رویا پہ کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ سلسلہ جاری ہے ولیوں کے سلطان ہم روزانہ ایک فرمان غوث اعظم بھی سنتے ہیں آئیے اپنے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمان غوث اعظم روزانہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور غوث پاک کے فرامین یقیناً بہت اہم ہیں ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں انہیں اقوال زرین بھی کہا جاتا ہے انہیں سونے کے حروف سے بھی لکھا جائے تو ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے آج کا فرمان کیا ہے عمران بھائی جی آج کا فرمان بھی چونکہ ہمارا موضوع نسبت ہے تو نسبت کے حوالے سے ہی آج سوچا تھا کہ ہم بیان کریں وہ سپاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرامین میں سے کسی فرمان کو. ویسے تو ہماری گفتگو میں نسبت کے حوالے سے اور بھی بہت زیادہ وہ سپاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرامین آپ کے اقوال جو ہے وہ ذکر کیے جا چکے ہیں. ایک قول غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی ملتا ہے, آپ نے فرمایا وعزت ربی و جلالی ہی, میرے رب کے عزت و جلال کی قسم, ان یدی اعلی مریدی کسمائی علی الارض, فرمایا میرے مرید پر میرا دستے دستے شفقت ایسا ہے جیسا کہ زمین پر آسمان موجود ہوا کرتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لم یکن مریدی جید فانا جید, فرمایا کہ اگر میرا مرید عمدہ نہ صحیح تو کیا ہوا, میں تو جید ہوں, میں تو عمدہ ہوں. تو یہ وہ نسبت ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فرمان کے اندر نسبت کی ایک جھلک نظر آتی ہے, نسبت کا ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ جب ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بن جائیں گے, آپ کے جو ہے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, تو ہم پر بھی آپ کا سایہ شفقت, آپ کا دست شفقت ایسے آ جائے گا جیسا کہ ہمارے سروں پر آسمان موجود ہے. اور آسمان صرف موجود ہی نہیں رہتا بلکہ کبھی کبھی برستا بھی ہے. بالکل, تو یہ فیض بھی انشاءاللہ برسنے کا فیض بھی جاری ہوگا اور فیضان غوث اعظم ہمیں بھی ملے گا. اسی طرح اور بھی آپ کے فرامین نسبت کے حوالے سے ملتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے ایک رجسٹر دیا گیا, ایک دفتر عطا کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے مریدین کے نام ہیں اور ان سب کو ہم نے آپ کے حوالے کر دیا. تو یہ غوث پاک سے نسبت کے بڑے فوائد ہیں, تو ہمیں اس دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور بالخصوص اس زمانے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتم العالیہ کی ہستی یہ غوث پاک سے لنک کا بہترین ذریعہ ہے. آپ سے مرید ہو کر بندہ قادری ہو جاتا ہے اور الحمدللہ غوث اعظم کے مریدوں میں, عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اگر مرید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبرز اسکرین پر دکھائے جائیں گے, ان پر آپ ڈیٹیلز فارورڈ کر دیجئے, انشاءاللہ آپ بھی قادری عطاری ہو جائیں گے. اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے کسی اور سلسلے میں مرید ہیں, غوث پاک کے مریدین میں بھی شامل ہو جائیے اور بیعت برکت کر لیجئے. اس طرح آپ اپنے ہی سلسلے میں مرید رہیں گے, چشتی ہیں, سہروردی ہیں یا نقشبندی ہیں, اور قادری سلسلے کا فیضان بھی آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. تو غوث پاک کی نسبت اپنے دامن میں وابستہ رکھیے, اپنے دامن سے باندھ کر رکھیے. ایک شخص کی قبر تھی, وہ کھل گئی کسی وجہ سے, اسے اس جگہ سے دوسری جگہ پر دفن کرنا تھا. جب قبر کھلی تو دیکھا گیا کہ اس کے ناک کے پاس دو گلاب کے پھول رکھے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ کیا نیک بندہ ہے, کیا سعادتوں والی موت پائی ہے اس نے, پھول رکھا ہے چہرے پر. جب اسے اٹھا کر دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا تو دیکھا کہ وہی پھول جو تھے وہ سانپ بن گئے, اب بھن بھنانے لگے, اسے ڈسنے لگے. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے, ابھی پھول تھے ابھی سانپ ہو گئے. کسی بزرگ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اب کیا کیا جائے حضور, یہ پہلے پھول تھے پھر سانپ ہو گئے. بزرگ جو تھے انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ در حقیقت یہ جو شخص تھا یہ خود تو گناہگار تھا, لیکن یہ جس جگہ پر مدفون تھا, جہاں پر اس کی قبر تھی, وہ جگہ کسی اللہ والے کا پڑوس تھا, کسی اللہ والے کا قرب تھا. اس اللہ والے کی برکت سے اس گناہگار بندے کے جو سانپ تھے وہ گویا پھول میں تبدیل ہو گئے تھے. اب جب تم نے وہ جگہ تبدیل کی ہے تو پھر اس کی شامت اعمال اس کے ساتھ ہو گئی ہے, لہذا دوبارہ کوئی ترکیب بنا کر اسے اسی قرب میں, اسی اللہ والے کے پڑوس میں دفنا دو. چنانچہ جب ایسا ہی کیا گیا تو اس سے وہ جو عذاب تھا, وہ جو تکلیف تھی, وہ دور ہو گئی. پتہ چلا نسبت اور قربت کی کیسی برکتیں ہوتی ہیں. ایک اللہ والے کی قرب سے اس کی شامت اعمال دور ہو گئی. یہ حکایت جو ہے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھی ہوئی ہے. اچھا, اور اعلی حضرت سے ہی پوچھا گیا تھا. اچھا, تو آپ نے اسی کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا, جب اس کو دوبارہ اللہ کے ولی کے مزار کے قریب دفنایا گیا, رکھا گیا, تو وہی جو اپنا پھول تھے, اپنا سانپ تھے, وہ دوبارہ پھول بن چکے. سبحان تھے. سبحان, تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی طرف توجہ کو مزید اختتامی, اب ہم اس کی طرف جا رہے ہیں نسبت کے متعلق. یعنی نسبت سے ہم نے جو درس حاصل کیا, یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کی نسبت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال ہو جاتا ہے. اس کا یہ فائدہ مرید ہونا سنت ہے, یہ ساری چیزیں سیکھے. اس پہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں ادب کا ہم نے پہلو سنا. ادب جو ہے بزرگوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی نسبت کی طرف وہی جائے گا, بزرگوں کی طرف وہی جائے گا جو ادب والا ہوگا. بالکل, عقیدت ادب, جی عقیدت ادب جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. ادب کرے گا تو عقیدت دل میں پیدا ہوگی. اچھا, اب عقیدت ہوگی تو ان کی طرف وہ نسبت وہ کرے گا. تو یوں ادب بڑا ضروری ہے. ہم جب صحابہ کرام علی رضوان کو یا اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں نا, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم کیا کرتے تھے وہ تو ایک الگ سے ایک موضوع ہے، لیکن جب وہ بیان بھی کرتے تھے نا اس ادب کو وہ بھی بڑا شاندار ہوتا تھا۔ ازارت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول وہ بات بیان کی ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خود کے لیے بیان کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کنتو عبدہ و خادمہ، کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عبد تھا اور آپ کا خادم تھا۔ بہت لوگوں کو عبد کے لفظ سے نا بڑی وہ ہوتی ہے کہ عبد کا لفظ جو ہے نا وہ بول دیا، تو عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے لیکن عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، تو وہ عبد کا بندہ جب مطلب خادم بھی ہوتا ہے، خادم بھی ہوتا ہے۔ تو یوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انہوں نے وہ لفظ بیان کیے تو یوں نسبت جو بیان کی اور اپنا جو ان سے ریلیشن بیان کیا وہ کتنا ادب والا انداز تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ بیان کیا مختصر، تو وہ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عالم صاحب فوت ہوئے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا حضرت کیا ہوا معاملہ، ہمیں جنت عطا ہوئی لیکن وجہ کیا تھی؟ جنت تو عطا ہوئی، انہوں نے وجہ بیان کی، وجہ یہ نہیں تھی کہ میں میرے علم کی وجہ سے مجھے جنت عطا ہوئی، وجہ یہ تھی کہ میں جو نسبت ایک راعی سے، راعی کا مطلب کیا کہ جو چرواہا، ٹھیک ہے، ایک راعی سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کے، ایک نگہبان سے جو اس کے کتے کو ہوتی ہے نا، میری جو یہ نسبت تھی نا حضور سے اس طرح کی سگ والی جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے میں بخشا گیا ہوں۔ یعنی یہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے یوں جو ہمارے صحابہ تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کا جو ادب اور عقیدت والا اور الفاظ میں جو وہ ادب والا انداز ہوتا تھا اس سے بڑے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آج ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے کہ آج آپ کسی کی بھی گفتگو سن لیں، جب وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اولیاء کے بارے میں گفتگو کریں گے، نعوذ باللہ جب یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے تو لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسے یعنی وہ خطرے والے ہوتے ہیں اور ایسے بے ادبی والے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ بندہ یعنی ادب والا ایسا لفظ نہ بولے۔ تو یوں ادب بڑا ضروری ہے، ادب ہوگا تو یہ ساری نسبتوں کی جو بہاریں ہیں یہ حاصل ہوں گی۔ فضل بھائی نے شروع میں بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کوئی ایسا ولی نہیں گزرا ہے، کوئی ایسے ہمیں ہستی نہیں نظر آتی جن کو ہم پہنچا ہوا کوئی ولی مانتے ہوں جنہوں نے بیعت نہ کی ہو۔ آج ایک طبقہ ہے جو بیعت کرنے میں بڑا ڈرتا ہے یا جھجکتا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے یا کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور بڑی بڑی عمریں نظر آتی ہیں، 60 سال کے ہو گئے، 65 کے ہو گئے، لیکن وہ مرید نہیں بنتے ہیں غوث پاک کے دامن میں۔ اور بعض اوقات یہ اشکالات بھی ہوتے ہیں کہ پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، پھر یہ کرنا پڑے گا، اور اوراد پڑھنے پڑیں گے، وظائف پڑھنے پڑیں گے، تو ان کے ان سوالات کو کیا جواب دیں گے آپ؟ مرید ہونا جہاں پر بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، وقت نزا، قبر کے اندر برکتیں، رحمتیں، یہ جو ایک مسکنسپشن پایا جاتا ہے کہ یار مرید ہو جائیں گے نا تو اب نمازیں پڑھنی پڑیں گی، مرید ہو جائیں گے تو اب جو ہے نا وہ داڑھی رکھنی پڑے گی، مرید ہو کر جو ہے نا یہ پھر تو مشکل ہے، یہ گڑبڑ والا دھندا بند کرنا پڑے گا اپنے کو۔ تو بھائی گڑبڑ والا دھندا یہ تو پہلے منع ہے، ٹھیک ہے نا، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے۔ اچھا اس طریقے سے جو ہے نا وہ دیگر سارے معاملات جو فرائض واجبات سنتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے اور وہ مرید بن جاتا ہے تو انشاءاللہ بزرگوں کا ایسا فیض جاری ہوگا کہ وہاں صدا لگے گی حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اور یہ قادری عطاری دوڑتا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی مسجد پہنچ جائے گا، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا یہ جانا۔ دیکھیے ہمارے سامنے ہی ہے نا، آپ بوڑھوں کو تو ہم یہ چھوڑیں، نوجوان شخص پہلی صف میں تکبیر اولا فوت نہ ہوتی ہو اور کتنے کتنے سال ہو گئے ہوں، ایسی کتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں واقعی، تو یہ بیعت کی برکت نہیں تو اور یہ کیا ہے۔ لہذا گھبرائیں نہیں، مرید ہو جائیں، مرید بننے سے سارے کام انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہو جائیں گے، اصلاح آسان ہو جائے گی، کام چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اسی لیے تو غوث پاک رضی اللہ نے فرمایا نا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ میرے مرید ڈرو نہیں، اللہ رب ہے، اتانی رفعتا نلت المنالی، اور مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال۔ کیا بات ہے، خود سے پاک تسلیہ بھی دے رہے ہیں۔ مرید کی بات چلی، مرید کی بات چلی تو ہم اور آپ اپنے آپ پر بھی غور کریں، جب تک ہم مرید نہیں ہوئے تھے اور کسی کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ نہیں دیا تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یعنی ہماری حالت کیا تھی اور کیا تھا، یہ سب کچھ ہمیں بھی معلوم ہے۔ اچھا ہمیں جو دیکھتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ یار جب تک یہ نہیں تھا تب تک یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب ہے تو بہت کچھ ہے. تو یعنی جب مرید بندہ ہو جاتا ہے ملتا بہت کچھ ہے. بالکل بالکل. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے. اور ہمیں محمود بھائی نے بتایا نا کہ جو اہل نظر ہیں وہ تو دنیا میں اس کی برکتیں دیکھ لیتے ہیں, اور جو یہ نہیں ہے اہل نظر نہیں ہے وہ نزا میں سکرات میں اور قبر و حشر میں ضرور دیکھیں گے کہ اچھوں سے نسبت کی کیا برکت ہے. اور یہ مرید ہونے کے بعد اگر کسی کے ذہن میں بعض مرتبہ شیطان بھی ڈالتا ہے نا کہ یہ بھی مرید ہو گئے اس میں کیا تبدیلی آئے گی, تو بھائی یہ بھی تو نماز ہی ہے کئی برسوں کا, اس میں کیا کی تبدیلی, کئی تبدیلی اس میں بھی نہیں آئی کچھ, تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, بندے کو اپنے آپ پر بھی غور کرنا چاہیے, اپنے تئیں بھی. دیکھیں لقمہ کھانے کے لیے ہاتھ بھرانا پڑتا ہے, سوچا تو لقمہ منہ میں نہیں چلا گیا, تو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. خالی سوچنے سے کام نہیں ہوگا, دیکھ لینے سے کام نہیں ہوگا. جیسے آج آپ دعوت میں تشریف لگے, الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اشفاق بھائی یہ کرنا چاہوں گا, آپ نے جو بات کی نا کہ لوگ جو ہے وہ بیعت نہیں کرتے, اصل میں ان لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ پیر کا جو خاکہ بیٹھا ہوتا ہے وہی غلط ہوتا ہے. جی جی, وہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, وہ غلط فہمیوں کو اپنے ذہن کے اندر دل و دماغ کے اندر جگہ دی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ پیروں کے کام ہیں جو غلط کام ہیں, جو جعلی پیر ہیں, جو اپنا اسلام کو بدنام کرنے والے کام کرتے آ رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, مدینے میں پڑھتے ہیں, بغداد میں پڑھتے ہیں. غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, آپ کی سیرت کو پڑھیں. جو جامع شرائط پیر ہے وہ شرائط اس بندے کے اندر تلاش کریں, اگر کوئی جامع شرائط پیر مل جاتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں تو برکتیں حاصل ہوں گی. اگر آپ کے خاندان میں ایسا کوئی پیر ہے کہ جو پردہ نہیں کرتا, جو نماز نہیں پڑھتا, اور آپ اسی کی وجہ سے بیعت نہیں کرنا چاہتے, تو یہ آپ جو ہے گویا کہ اندھیرے کے اندر ہیں. آپ ذرا روشنی میں آئیں اور اسلام کو پڑھیں کہ اسلام نے کس شخص کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو پیر بنایا جائے, اور کس کے بارے میں کہا ہے کہ پیر نہ بنایا جائے. تو جس کے بارے میں کہا ہے کہ نہ بنایا جائے اس کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نہ بنائیں. اور یہ ہمارا پورا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ, پورا ہم سلسلہ کریں گے اس پر کہ پیر کو کیسا ہونا چاہیے, پیر کے حوالے سے, تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی رائے آگاہی ملے کہ بھائی پیر کی شرائط یہ ہیں اور پیر و مرشد کس طرح کے ہونے چاہیے. اور الحمدللہ میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ جس طبیب سے ایک بہت بڑے کاروان کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ بلا شبہ غوث پاک کے خلفاء میں سے ایک ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں, کہ آپ کے سلسلے میں اور آپ کی عقیدت میں آنے کے بعد نوجوانوں کو, مدنی منوں کو ہم تبدیل ہوتا محسوس کرتے ہیں. بڑی عمر کے حضرات کے جن کو بات تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, ان عمر والے بھی امیر علیہ سنت کی بات ایسے سن رہے ہوتے ہیں اور مان رہے ہوتے ہیں. جب اتنے لوگوں کو تبدیل ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی دعوت اسلامی کے قریب آنا چاہیے, امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ اب تک مرید نہیں ہیں تو ہمیں مرید بن کے غوث پاک کے فیضان کو حاصل کرنا چاہیے. آئیے بغدادی کسوٹی کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حبیب بلا مشکل. بغدادی کسوٹی کوئی شے ہمارے کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں ہوگی اور ہم 11 سوال کر کے اس کو بوجھنے کی کوشش کریں گے. کون پوچھے گا؟ فضیل بھائی پوچھیں یا امین بھائی؟ کیسا تھا؟ چلے فضیل بھائی کے ذہن میں. ٹھیک ہے, میں نے آسان رکھیے گا بھائی, ہم میں چھوٹے, بالکل چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں. آپ نے انہوں نے کچھ سوچا؟ میں نے یوں سوچا تھا, اب چونکہ آپ نے دے دیا, میں نے یوں سوچا تھا کہ میں جو سوچوں گا جی اور آپ بوجھیں گے تو 11,000 کا میں اپنے جیب سے انشاءاللہ مدنی چیک جو چلتا ہے نا, کیا بات ہے, وہ میں پیش کروں گا آپ کی ٹیم کو. مگر چونکہ فضیل بھائی نے بوجھنا ہے بس, چلے آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ آپ کر لیں, اچھی نیت کی ہے نا, اتنی اچھی نیت کی, شروع کریں آپ. نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ مسئلہ نہیں ہے ان کا کوئی, وہ مجھ سے میں دے سکتا ہوں یہ بھی. اچھا معاملہ یہ ہے, میں نے ٹھیک ہے سوچ لیا آپ نے, سوال کر سوچا تھا میں نے, پکا سوچا تھا. جی جی, آپ جھوٹ تھوڑی بول رہے ہوں گے, ہمیں حسن زن ہے آپ سے. جی حضور جی, سوال کریں بھائی, 11 سوال کرنے ہیں. کیا وہ کوئی شے ہے؟ لا, یعنی وہ انسان ہے یوں جی, ہے نا؟ یہ دوسرا سوال ہے. نہیں نہیں یہ سوال نہیں ہوا, وہ میں ان کے سوال کی وضاحت کر رہا تھا. وضاحت نہیں ہے سوال کی. اس دن جب ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کیسا ایک زبردست سوال کر کے 3 سوالات اس میں لے لیے تھے کہ کیا وہ حیات ہے؟ تو تین سوال ہے جس میں اگر کوئی شے نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ انسان ہوگا مگر یہ کہ وہ اس کو اپنے اس ترکیب میں یہ کہ وہ سوال گنا جاتا ہے. چلے دو سوال ہوگئے. کیا وہ شہر بغداد میں ہے؟ وہ شخصیت ملا والا اس کے بارے میں سوال. وہ شخصیت صاحب مزار ہے؟ جی صاحب مزار. ان کا مزار پاکستان میں ہے؟ لا. کتنے؟ چار سوال ہوئے. چار صحابہ میں سے ہیں؟ لا. والدین غوث اعظم؟ نام. سبحان اللہ. ذرا زور سے نام. نام جی غوث پاک کے والدین میں سے ہیں. پہنچ گئے. وہ خواتین میں سے ہیں؟ لا. نام لا پہنچ گئے. والد پاک کے والد گرامی ہیں. سبحان اللہ. محمود بھائی کیا بات ہے. ان کو 11,000 کا مدنی چیک ملنا چاہیے آپ کو. بس وہ ابھی انشاءاللہ گیان میں شریف آئے گی اللہ کے حکم سے. چلیں محمود بھائی نام بتائیں. بوس پاک کے والد گرامی. بوس پاک کے والد گرامی کا نام. یہ ایک کام کر دیں اگر جیسے امیر السنت نے مدنی مذاکرہ پوچھا تھا نا کہ نام کنیت اور لقب یہ تینوں بتا دیں. گرامی کا والد گرامی. اچھا نام کنیت اور لقب یہ تینوں بتا دینا تو یہ نہیں ابھی تو پتا چل گیا. نہیں یہ چلے بتایا پھر میں نے بتایا. بتائیں غوث پاک کے والد گرامی کا نام. نام بتائیں گے نہیں کنیت بتا دی نا. بتا دی میں. ہاں جی شیخ ابو موسیٰ جنگی دوست. شیخ موسیٰ نام موسیٰ ہے. کنیت ابو صالح. ابو صالح جنگی دوست. موسیٰ نام ہے اور جنگی دوست لقب. سبحان اللہ. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست. میں مدنی بغدادی کسوٹی میں آج غوث پاک کے والد گرامی کے متعلق خیال فرمایا آپ نے. کیا بات ہے. کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ منقبت غوث پاک سنیں گے. میں عبد الرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ ولیوں کے سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ میں آج کا موضوع غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت کے فوائد مدینہ مدینہ. کل کا موضوع ماشاء اللہ عز و جل اتنے خوبصورت مدنی پھول سننے کو ملے کہ دل شاد شاد ہو گیا. تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نسبتیں عطا فرما دی ہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان کی نسبت, ولیوں کی نسبت, بزرگان دین کی نسبت, اور سب سے پیارے اور اعلیٰ نسبت ہمارے پیارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت, جس نسبت کے صدقے انشاء اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں داخل جنت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو سدا شاد و آباد رکھے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو آپ سلسلے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے تذکرے کے صدقے آپ کو دونوں جہان کی خیر و بلائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے اور امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پر قادر قائم دائم فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے. اگلی کال. ماشاءاللہ اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ مدینہ مدینہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے آپ کو. راجی طفیل کو دیکھ کر وہ دور یاد آ جاتا ہے جب یہ مدنی چینل پر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل کی. اخلاق رضا تاری اٹلی سے. ماشاء اللہ آپ کا ایک نام تو فیل بھی ہے. اچھا وہ فیصل تھا تو فضیل امیر علیہ سنت نے کیا. میں نے کہا تو فیل بھی ہو سکتا ہے کوئی. اچھا اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ حالانکہ سلسلے میں سب محنت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوئی ترقی. آپ سمجھائیں ناظرین کو. آپ سمجھائیں نا. ساری بہار دلہنوں میں دلہا کے گھر کی ہے. نہیں نہیں یہ کہ ناظرین کو بھائی نہیں کریں جو نقیب ہوگا وہ نقیب ہوگا مگر وہ مراد یہی ہوتی ہے. یعنی ہمیں بھی ان لوگوں کو تھوڑا سا ہم بھی سکھائیں کہ سب کی دل جوئی کرتے رہیں. میں نے پہلے آپ کے آنے سے پہلے عرض کر دیا تھا آپ دیر سے تشریف لائیں. میں دوبارہ عرض کروں گا دعوت میں تھے. جی اگلی کال دیجیے. محمد کاشف تاریخ ڈویژن دہرا والا جسنیا سے. حضور آپ کی وارگاہ میں یہ عرض ہے اگر کوئی آج کہے کہ میں حضور غوث پاک کی ڈائریکٹ بیعت کروں بلا واسطہ تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے یا کسی سلسلے سے بندہ ان کا مرید بنے گا؟ اس میں کچھ تھوڑے مدنی پوری ارشاد فرما دیں. ڈائریکٹ غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہے عمران بھائی کیا کرے؟ غوث پاک رحمت پہلے اللہ زینے پہ پاؤں نہیں رکھنا, ڈائریکٹ پوری سیڑھی ایک ہی اس میں کور کرنی. ویسے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو کہے کہ میرا ہے تو وہ میرا ہے. اچھا واہ. تو وہ جو ہے اپنا فیض تو جاری ہو ہی جائے گا, لیکن درست طریقہ یہ ہے کہ آپ چونکہ وہ پیر بنانے کے اندر جو ہے وہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کا سلسلہ متصل ہو. جی جی. یعنی یہ جن کے مرید ہیں پھر ان کے پیر صاحب پھر ان کے پیر صاحب, یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور کے اندر جو پیر صاحب حیات ہیں, جو جامع شرائط پیر ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے, ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے, تو اس کے بعد پھر وہ سلسلہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے, ان کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے, تو پھر فیضان زیادہ ملا کرتا ہے. مرشد جو ہوں گے وہ واض و ارشاد کے ذریعے اصلاح عمل بھی کرتے رہیں گے نا. بالکل. اگلی کو رفتاری ولیوں کے سلطان سلسلے کے اندر ایک نعت کی فرمائش عرض ہے. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا. سنوا دیجیے, بڑی مہربانی ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے محمود بھائی سے سنی, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے کی یہ کال ہو. اگلی کال دیجیے. میرا نام محضر عالم اتاری. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ ولیوں کے سلطان بہت ہی پیارا ہے. مجھے ایک کلام کی فرمائش تھی, آپ اپنی آواز میں سنا دیجیے. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم سیو کر لیتے ہیں, کل کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو پیش کریں. وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے اور کل بھی آپ سلسلہ دیکھیے گا مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. آج ہمارا موضوع تھا غوث اعظم سے نسبت کے فوائد. نسبت کی بڑی برکتیں ہیں, بزرگوں سے اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھیے. آئیے غوث پاک کی منقبت کے ایک دو اشعار آخر میں سنتے ہیں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم, دونوں مل کر. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. دونوں جہاں میں لاج لگے گی, دونوں جہاں میں لاج لگے گی. کی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو بھگتوں کی چوری کر دو کر دو کاسا میرا پر چلنے تو ہے بوس کے ہر بوس جیسا تیرا تو غیس کے ہر غیس ہے پیاسا تیرا ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے بھگتوں پر ایک بار اللہ. مدری چینل کے ناظرین ابھی ایک کال بھی آئی تھی کہ اپنے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کو بلائیں. عبدالحبیب بھائی کا پیغام آیا ہے کہ انشاءاللہ جمعے کو وہ ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوں گے, تو اپنے سلسلے اس سلسلے کو دیکھتے رہیے, انشاءاللہ جمعے کو بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. عبدالحبیب بھائی سے بھی مدری پھول لیں گے. ہمارے مبلغین اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ناطخواں بھی ہیں, سلسلہ بھی جاری ہے, فیضان غوث اعظم بھی جاری ہے. کل بھی انشاءاللہ مدری مذاکرہ دیکھنا ہے اور پھر سلسلہ ہوگا ولیوں کے سلطان. اپنا بہت خیال رکھیے گا, سلسلے کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں feedback@madanichannel.tv پر اپنے مشورے اپنے تاثرات. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, کوئی بات آپ کو بری لگ گئی ہو, ہم اس پر معذرت خواہی بھی چاہتے ہیں, معذرت خواہ بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی آپ کوئی اصلاح کرنا چاہیں تو بھی feedback@madanichannel.tv پر آپ اپنی جو بھی گفتگو ہے, جو آپ کا معافی ضمیر ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. یہ میلز ہمیں مل جایا کرتی ہیں. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.